اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان خوب روانی سے نہیں چلتی، پس تو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی نبوت بھیج دے۔